Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Her türlü güzelliklere, mutluluklara Allah hem dünyada hem ahirette hepinizi sevdiklerinizle beraber hatta erdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden 3 hadis okumak istiyorum. Bir kavim, bir topluluk efendim nasıl efendim hayra erer? Onu anlatan 3 hadis-i şerif birbirleriyle uygun olduğu için. Birinci hadis-i şerifi İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Deylemi isimli hadis alimi rahmetullahi rivayet eylemiş. Mübarek metnini okuyorum. İza eradallahu bi kavmin hayran kessere fukahaehum ve ekalle cühhalehum فَإِذَا تَكَلَّمَ الْفَك۪يهُ وَجَدَ اَعْوَانًا وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ كُهِرُ وَإِذَا اَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا كَسَّرَ جُحَالَهُمْ وَاَقَلَّ فُقَهَاءَهُمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ وَجَدَ اَعْوَانًا وَإِذَا تَكَلَّمَ الْفَك۪يهُ كُهِرُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayete göre buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri bir kavmin hayrını murat etti mi? Bir topluluğun, bir milletin, bir kavmin hayrını istedi mi? Efendim ne yapar? Ne lütfeder? Kessere fukaha ehum. Din alimlerini dini derinlemesine ve doğru olarak geniş bir anlayışla güzel bir şekilde bilen efendim alimleri çoğaltır. Kessere rivayeti, eksere rivayeti de var. Eksere çoğaltır manasına, kessere çok çoğaltır manasına. Efendim, alimler artar. Dini doğru bilen, Allah'tan korkan, makbul alimleri arttırır Allah. Bir kavmin hayrını murad etti. Ve ekalle cühhalehum, cahillerini de azaltır. Bu Allah'ın bir lütfudur. Efendim, alimlerin artması bir milletin içinde, cahillerin azaltılması Allah tarafından o kavme bir lütuftur, ihsandır, ikramdır. Fe izâ tekellemel fakihu vecede avâne. Böyle bir toplumun içinde efendim fakih, dini iyi, derin, geniş, sağlam bilen alim kişi konuştuğu zaman yardımcılar bulur, destekçiler bulur, onu sevenler bulur, efendim sözü geçerli olur, uygulanır. Ve izâ tekellemel cahil, cahil de tabii her zaman her yerde vardır, o da konuşabilir ama konuşur ama kuhire, kahrolunur, yani ezilir, sus denilir, susar, efendim hükmü olmaz, zararı olmaz cahilin. Cahilliğinden dolayı, yani iyi niyetli bile olsa cahil tabi zararlı olduğundan efendim susması uygun olur, bastırılması uygun olur, böyle olur. Aksine bilakis diyelim bunun karşılığı olarak ve izâ erâde bir kavmin şerren, Allah bir kavme kızıp da onun şerrini, kötüye gitmesini murad ederse, çünkü mukadderat onun takdiriyle oluyor. Efendim takdirin kalemi ne yazarsa sonuç itibariyle efendim kainat ve toplumlar, insanlar, kişiler, varlıklar o kaderin efendim çizgisinde gidiyorlar. O zaman kessere cühhalehum, cahillerini çoğaltır bu sefer. Cahiller çoğalır, dini bilmeyen cahil insanlar. Ve ekalle fukahaehum, fakihler azalır. Nasıl azalır? Efendim işte vefat ederler, azalır. Efendim din ilimlerine rağbet olmaz, azalır. Efendim harp, darp, efendim çeşitli şeyler olur, azalır. Alimler azalır. Feiza tekelleme cahili bu durumda, böyle bir yerde, böyle bir ortamda cahil konuştuğu zaman vecede amane. Destekçiler bulur cahil konuşunca. Efendim yardımcılar bulur. Cahilin sözü geçer, hükmü geçer. Ve izâ tekellemel fakir, yanlışlıkları gören alim, fazıl kimse kalkıp bir şey söylemeye kalkışınca, başlayınca kuhire, kahrolunur. Yani ezilir, susturulur, konuşturulmaz. Tabii cehaletin hakim olduğu bir toplumda ezilir, efendim yenilir, tarihin sahnesinden silinebilir, Allah saklasın. Efendim, tarih boyunca böyle olmuştur. Efendim mesela Büyük Selçuklu Devleti'nin genişlemesi, efendim büyümesi nasıl oluyor? Medreselere çok büyük bir önem veriyorlar. Her yerde Nizamiye medreseleri kuruluyor. Çok büyük alimler yetişiyor. Osmanlı Devleti'nin gelişmesi nasıl oluyor? Efendim, Anadolu'da yetişen alim fazıl kimselerin, hatta diyelim ki başta Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'in o yaktığı efendim meşale, ışık, efendim Hacı Bektaş-ı Veliler, efendim Ahmed Yesevi Hazretlerinin çalışmalarının sonucudur. Yani bir fidan hemen dikildiği zaman meyve vermiyor, büyüdüğü zaman meyve veriyor ama o fidanı kimin diktiği çok önemli. Osmanlı'nın o başarısı ondandır. O mübareklerin efendim telkinleriyle, işaretleriyle, irşatlarıyla, çalışmalarıyla kurulduğu için ilim çok rağbet gördüğünden, her yerde medreseler yapıldığından, Osmanlı nerede efendim bir şehri fethetmiş, oraya mektep medrese yaptığından, alimler çoğaldığından yükselmiştir. Asrının efendim çizgisinin üstünde, ilerisinde gitmiştir. Efendim düşmanları toplu toplu geldikleri halde, birlikte böyle efendim birleşerek geldikleri halde yenmiştir, ilerlemiştir, yükselmiştir. Fatih Sultan Mehmet bin Dahi'dir. Efendim İstanbul'u alırken kullandığı usuller, imkanlar, aletler efendim çok önemli. Onun bir işi başarmak için tutturduğu yol tam böyle numune bir efendim kişiliği var. Peygamber Efendimiz de zaten hadis-i şerifinde buyurmuş, İstanbul fetholunacaktır muhakkak. Onu fetheden ordu ne iyi bir ordudur, onu o ordunun komutanı ne iyi bir komutandır diye metheylemiş. O methe layık bir kimse tabii. Efendim, alimlerin hakim olduğu bir devletiydi ilk zamanda. Sonraki zamanlarda alimler ikinci plana itilince, efendim vezirler vesaireler sözü ele alınca, saray entrikaları tesir etmeye başlayınca, alim kahrolunca, cahillik çoğalınca, alim ezilip titreyince, asılıp kesilince efendim işler tersine dönmüştür. Çünkü ilerlemek, yükselmek, çalışmak olmadan bir millet durduğu yerde durduğu gibi bile kalmıyor. Mutlaka atılmak ve çalışmak ve ilerlemek lazım. Duraklamak artık ölüme mahkumiyet demek oluyor. Efendim, ilimde öncülüğü kaptırmamak lazımdı veyahut efendim yarışı bırakmamak lazımdı. Efendim bizden geri milletler bizden ileri gidiyor diye göz açmak lazımdı, çalışmak lazımdı. Efendim onlar yapılmamıştır. Bunları tabii niçin söylüyoruz? Şimdi günümüzde örnek alalım, ibret alalım, tarihten efendim olaylardan ibret alalım da kendimizi düzenleyelim diye söylüyoruz. İkinci hadis-i şerif yine aynı konularda olan ikinci hadis-i şerif. İzâ erâdallâhu bi kavmin hayran vellâ aleyhim hulemâ'ehum ve kadâ beynehum hulemâ'uhum ve ce'alel mâle fî sümehâihim ve izâ erâde bi kavmin şerren vellâ aleyhim süfehâ'ehum ve kadâ beynehum cühâluhum ve ce'alel mâle fi bukhalâihim. Deylemi Mihran isimli sahabiden rivayet etmiş. Yanında ve lehu sohbetin buyuruluyor. Bu Mihran'ın yani Peygamber Efendimiz'de bulunmuşluğu vardır. Sahabidir. Tereddüt edilmesin diye kayıt koymuş Gümüşhaneli hocamız Ahmet Siyahattin rahmetullahi aleyh. Allah evliyallah büyüklerinin şefaatlerine erdirsin. Büyüklerimizin şefaatlerine erdirsin cümlemizin. Şimdi bu hadis-i şerifte de aşağı yukarı aynı konu, tabii başka bir hadis-i şerif, biraz da farklar var. Allah bir kavmin hayırını murad ederse, yani o kavme hayır yapmak isterse, onun iyiliğini isterse, o kavmi teltif etmek isterse, seviyorsa, efendim mükafatlandırmak isterse ne yapar? Vella aleyhim hülemâ'ehum, onların başına halim, selim, filozof, feylesof diyelim, filozof demeyelim, hakim, efendim hikmet sahibi, kızmayan, efendim sabırlı, titiz, böyle yumuşak, iyi idareciler içindir. Ve kadâ beynehum ulemâuhum, efendim, aralarında bir şeyler olduğu zaman, meseleler olduğu zaman, alimleri meseleyi çözerler, efendim, hükme bağlarlar, ihtilafları çözümlerler, efendim. Belki burada hareketlenmiş böyle ama belki vella müteaddi fiil olduğu gibi kadada kattadır. Belki kadda beynehum ulemâuhum olabilir. Yani alimlerini hüküm veren kişiler haline getirtir. Öyle takdir buyurur, nasip eder demek. Ve cealel mâle, yine bu cealenin faili de Allah Teala malı Allah yapar. Fî sümehâihim, semahatli, cömert insanların eline verir zenginliği, onların eline verir zenginliği. Burada vellanın failiyle cealenin faili Allah olunca arada katta da olsa iyi olur diye düşündüm. Efendim, o zaman dediğim gibi olur mana. Demek ki Allah bir kavmin iyiliğini istediği zaman başındaki kimseler halim oluyor. Halim ne demek? Kızılacak yerde bile kızmayan, basiretli, düşünceli. Efendim, bir milleti filozoflar, hakimler, bilge kişiler idare ederse onlar çok önemli ana kararları alırlar. Toplum mimarlarıdırlar. Efendim, devleti yönlendirmekte, ana yönleri seçmekte çok etkili olurlar. Yanlış yönlere sürüklenmez, maceralara sürüklenmez. Mesela Hitler Almanya'yı bir maceraya sürükledi, efendim, böldürttü, yaktırttı, yıktırttı, kendisine ne oldu belli değil, intiham etti, öldürüldü mü, yeni toparlanıyor Almanya, gene toparlandı ama yani Hitler bir misal olmuş oluyor. Efendim, şimdi halim kimseler idareci, alim kimseler söz sahibi, hükmü onu, ihtilaflar onlar çözümlüyor, sorunların çözümlerini ortaya koyuyorlar ve öyle yapılıyor. Mal da efendim iyi insanların elinde, işrete, zevke, efendim fıskı fücura harcanmıyor, faydalı yerlere harcanmıyor, fakirlerin eline ulaştırılıyor. Çünkü cömert insanların elinde, cimri insanların elinde değil. Güzel. Demek ki bir milletin iyi bir durumda olması için, ilerlemesi, yükselmesi için ana noktaları burada öğrenmiş oluyoruz. Yöneticiler iyi olacak, yönlendiriciler toplumu, alim kimseler, iyi insanlar olacaklar. Efendim, selahiyet, para, pul da iyi kimselerin elinde olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyuruyor, ni'mel malus salih lir racülis salih. Yani salih bir insana helal bir mal, çok mal olması ne kadar yakışır. Çünkü onu güzel kullanır. Peki kötü bir insan mal sahibi olursa ne olur? Babadan miras, haylaz, haydut bir evlada kaldı. O parayı kötüye kullanır. Şerre kullanır. İşrete, şehvete kullanır. Mahveder. Kendisini de mahveder. Yakınlarını da mahveder. Ana babası, efendim, çoluk çocuğu, ailesini de mahveder. Millete de zararı olur. Evet. Ve izâ erâde bi kavmin şerren. Aksine karşıtı olarak bu söylenenlerin, bir kavmi cezalandırmak isterse Allah, o zaman ne yapar? Şerrini isterse o kavmin bedasını bulmasını, cezalandırılmasını murat ederse ne yapar? Vella aleyhim süfehâ ehüm. Aklı, efendim, doğru çalışmayan, boş kafalı insanları yönetici olarak başlarına getirir. Ve kattâ beynehum cühâlehum. Cahilleri efendim hüküm veren insanlar haline getirir veya kadayı fiili kadda diye okumaz da kada diye okursak kada beynehum cuhaluhum, cahiller meselelerde hüküm verirler, tabi yanlış karar verirler. Birisi sormuş, efendim benim evim var, kirayı şu kimseye verebilir miyim? Efendim sorduğu kimse şey diye, hani bir yerde bilmem unvanlı bir kimse, yönetici yüksek bir kimse diye, o da pat diye yalan yanlış bir cevap vermiş. Neden? Cahil. Yani bir insanın bir noktada unvanlı, rütbeli olması, her şeyi bilmesini efendim gerekli kılmıyor. Fiilen öyle olmuyor. Bir şeyi biliyor, tek şeyi bilmiyor. Bilmediğinde ben bu konuyu bilmiyorum diyemiyor. Efendim böbürlendiğinden, şiştiğinden yanlış fetva veriyor. O çok kötü bir şey. Yani bilmediği konuda fetva vermek çok kötü, kötü bir şey. Ama adam tabii ben bunu bilmiyorum diyemediği için, bu benim sağım değil, ben bunu bilmiyorum sorayım dese, ay, tamam güzel bir şey olacak. Benim bildiğim bazı şeyler var kendi sağımda, şunları biliyorum ama bunu bilmiyorum diyebilir. Demiyor işte. Yalan yanlış. Falancaya kiraya verebilir miyim? Veremezsin demiş. Niye veremeyecek? Verebilir. Yani hem de verebilir misin dedi. Mezhep bakımından farklı olan şu kimseye verilebilir mi? Verilebilir. Hatta din bakımından farklı bir kimseye bile insan mülkünü kiraya verebilir. Bunun bir dini bakımından, fıkıh bakımından bir şey yok. Yani kendi ülkende, kendi binana geliyor birisi kiracı olmak istiyor. Sen de kiraya veriyorsun. Ama bilmeyince işte yanlış fetvalar veriyorlar. Ve cealel mâle fî buhalâihim, malda cimrilerin efendim cimildesiz, haysiyetsiz efendim kişiler elinde olur. Efendim sarf edilmesi gereken yere sarf etmezler ve efendim toplum ilerlemez. Efendim hayır hasenat yapılmaz. Allah efendim kötü durumlardan, böylece anlatılan bu kötü durumlardan bizleri korusun ve anlatılan iyi hallere sahip toplumlar eylesin, İslam toplumlarını. Ve sonuncu hadis-i şerif, bu akşamki sohbetindeki üç hadisten üçüncüsü, bu ikinci hadis-i şerifi yine Deylemi rivayet etti demiştim, Mihran isimli sahabiden radıyallahu anh. Üçüncü hadis-i şerifi Hulvani ve Ebu Şeyh Ebu Kırsafe'den rivayet etmiş radıyallahu anh. Kısa, biraz konu değişik ama başlangıç kelimeleri aynı. İzâ erâdallâhu bi kavmin hayren. Bir kavmin Allah hayrını murad ederse, buradaki kavim artık ulus manasına değil, topluluk manasına değil, efendim, anlaşılacak manayı sonuna kadar söylediğim zaman, bir takım insanlar demek, bir, hatta bir kişi demek. Ehdâ ileyhim hediyeten daif. O insanlara Allah misafir gönderir. Hediye gibi misafir gönderir. O gönderilen Allah'ın hediyesidir ona. Neden? Misafire ikram ederse sevap kazanacak da ondan, Allah'ın rızası kazanacak da ondan. Allah bir kavmin hayrını murat ederse onlara misafir hediyesi gönderir. Yani misafirleri hediye gibi, hediye olarak onlara gönderir. Hoppala, karşıdan işte atlılar geldi, kervan geldi, misafir oluyor. Tabii bazıları misafiri sever, cömert olur, sever. Bazıları da sevmez. Nereden geldi bu heriflerden? İstemez. Ama şunu hemen söyleyeyim. Yani bunlar fiilen böyle oluyor. Yüzünü buruşturuyor bazı kimseler misafir geldiği zaman. Hem bu misafir de bizim bu böyle efendim akşamdan çay içmek için gelen misafir gibi de değildir. Yani burada murat o değildir. Gelecek, yatacak, yiyeceksin, içeceksin, barındıracaksın yani. Yolcu demek yani misafir. Efendim ihtiyacı var, han yok, hamam yok, başka çare yok. Gelecek o obada, o köyde kalacak. Mecburen herkesi evlerine alacaklar. Kimse istemez böyle şeyi, yüzünü buluşturur. Ama misafiri sevmeyeni Allah sevmez. Misafire ikram edene Allah ikram eder. Bu hadis-i şerifte onu göreceğiz. Allah bir kavmin hayrını murad ettiğini ona misafir gönderir hediye olarak. Misafir ne yapar? Yenzilü bir rızkı. Misafir kendi rızkı ile gelir, misafir olur oraya. Neden? Cenab-ı Hak o misafirin rızkını gönderir. Onu kulu değil mi? Yaşadığı müddetçe rızıklandırmayacak mı? Rızkını gönderir. Ev sahibi bilmez işi neden olduğunu. Dükkanda olağanüstü bir alışveriş olur. Efendim işinde bir bereket olur. Kazancında bir fazlalık olur. Daha misafir gelirken Allah onun misafirine rızkını gönderir. Ben çok kendi hayatımdan da buna benzer olaylar anlatabilirim. Efendim öyle olur. Mesela bir kaç kişiye bakar bir kimse, efendim Allah işine bereket verir, verir, verir, verir. O kişiler gittikten sonra iş azalır. Neden? Ötekilerin rızkını da Allah ondan verdi de ondan. Bazıları anlayamaz bunu. Çünkü esrarengiz bir şeydir. Efendim perde arkasında olan bir şeydir. Bilen bilir, arifler bilir. Evet, rızkı ile gelir. Yani senin rızkını yiyecek değil, senin ağzından lokmayı alacak değil. Senin çuvalını, efendim, kirlerini boşaltacak değil. Boşalır gibi olsa ama bile öyle bile olsa hocam işte bir çuval un vardı. Geldiler şu kadar gün kaldılar. Çuvallar bitti tamam ama efendim yani sonuç itibariyle o çuvalların yerine daha fazlasını Allah gönderir. Meraklanma rızkı ile gelir ve yertahilü vakat gafarallahu li ehlil menzil. Giderken nasıl gider? Buradaki ve ile başlayan cümle Arapçada hal cümlesi derler. Efendim öyle bir cümle. Tercümede biraz hata yapılmış yan tarafta. Ona dikkat edilmemiş. Ve yertahilü vakat gafarallahu li ehlil menzil. Ayrılırken evden, konaktan, misafir olunduğu yerden, efendim oranın sakinlerinin, evin ahalisinin günahlarını da affettirip alıp götürüp öyle gider. Yani Allah mağfiret eder misafire, ikram eden, barındıran kimseye mağfiret eder, günahları bağışlanır. Neticede mutfaktakilerde de bir eksiklik olmaz, kesede, kasada da bir eksiklik olmaz. Çünkü Allah telafi eder, bol rızık gönderir, misafir ağırlayan, efendim misafir sayesinde bol bol yer içer, rahat eder. Onun için efendim İslam'da muhabbet çok önemli olduğundan, Müslümanın Müslümanı sevmesi çok önemli olduğundan, efendim Müslümanın herkese karşı böyle kanunla tespit edilemeyen, mecburi olmayan fazilet babından olan görevleri olduğundan, efendim muhabbeti artırıcı şeylere çok dikkat etmesi lazım. Bunlardan birisi misafiri sevmektir. Şimdi burada benim bazı tanıdığım arkadaşlar var, isim vermeyelim. Ama gerçekten tabii şey olmaz. Hemen misafire yapışır, hemen evine götürür. Allah razı olsun. Ben de takılırım. Seni kurnaz, seni efendim menfaat veren falan diye şaka yaparım. Yani manevi menfaatini çok iyi bilir. Sevap olduğunu bildiği için hemen evine misafir götürür ve güzel ağırlar. Ekseriyette o kapar, misafirleri götürür. Neden? Misafirin ağırlanmasının fayda getirdiğini bildiğinden, sevaplı olduğunu da bildiğinden, maddi bakımdan karlı olduğunu da bildiğinden, efendim, iktisadi bakımdan da eve faydalı olduğunu bildiğinden, inancı kuvvetli kardeş, ondan yapıyor. Bunu bilmeyen misafirden efendim gocunur, kaçınır, mazeret uydurur, yalan uydurur, bahane uydurur. Efendim misafir etmekten kaçınır. O da kendisinin bileceği bir şey. Peygamber Efendimiz bildiriyor. İşte burada efendim meraklanma senin malını, mülkünü, rızkını yiyecek değil. O kendi rızkıyla gelir. Bir de seni affı mağfiret ettirir. Günahlarını alır götürür diyor. Ne kadar güzel. İnsanın affı mağfiret olmak için yapmayacağı şey yok. Allah beni affetsin diye çare arayıp duruyor. O halde ne yapacak? Efendim misafir edinecek, sevapları kazanacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi efendim dinimizin ahkamını bilen, sevaplı, hayırlı fiilleri yapan, günah işlerden, efendim kötü huylardan, hallerden kaçınan Müslümanlar eylesin. Rabbimizin rızasını, sevgisini kazanmayı nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle cümlemizi şeref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.